Yosa elongo nanga, yowe bomba melo nanga, yode eki melo nanga, yode mosungi nanga, beli biki nanga ye. Kokani na yo, oh Yesu, yo zali nzambe na bomo, mama na yo, oloko taka moto na fulu, yo sali pe yo komisi moto. S'accomplir, on va la Yesu, la Yesu.